Pois baixamos un pouquiño música, escuitando xa a voz da persoa coa que vamos a conectar, non? Sí, vale. A persoa que vamos a escuitar, porque xa temos a delicia de poder, pois, ter a unha das cantantes que sempre emprega o galego nas súas cantigas, como é Carmen Penín, vale, cantautora. Vale. Moi boas tardes, Carmen. Boas tardes, Armando, como estades? Teño aquí tamén a Xulio. Moi boas tardes, Xulio, querida amiga. Moi aperta, Xulio. Todo ben. Todo ben. E aquí xa temos verán. Sí. Bueno, hoxe aquí tamén. Hoxe por fin tamén saiu o sol. Bueno, menos mal. Vale, vale. Sí, sí. Profesora, que o asunto vai vento en popa cada vez, máis solicitudes para as túas actuacións, non? Sí. Bueno, foi un ano intenso, sí, ca presentación de Herdeiras, dende que presentamos en setembre, pois casi non paramos, e bueno, agradecese moitísimo, claro, estamos super contentas. Bueno, con un equipazo que tiña así o carón, pois, lógicamente, o éxito estaba garantido. Pero, aparte deso, que novidades máis nos contas? Bueno, pois temos así cousiñas en perspectiva bonitas para o Brau. Agora, empezaste saudándome, profesora, pois sí, agora estamos en xuño, a final de curso, entón hai que centrarse no traballo, porque sí, é moito, non? O final de curso sempre é moi pesado, hai que facer as cousiñas ben. Pero logo no Brau, pois sí que temos un par de ocasións moi especiais. Unha, imos visitar os amigos de Pitois das Junias, sí. O pé da nosa casa, non? O sí, pé sí. Do Couto Misto. Ah, por certo, que o Couto Misto tamén ten celebración, non? Sí, este ano é especial, non? Sí. Fai 150 anos que se perdemos a independencia. sí. E logo imos estar tamén na Illa de San Simón cun cantautor de aquí da zona, que se chama Xeso Durán, que fixo tamén un traballo sobre a memoria. E imos facer unha cousa moi moi especial, unha colaboración con IR, gramando un tema dun poema dun preso da Illa de San Simón, que llevou poñer a música, e ímolo gravar nun disco de cera. Vai vir unha persoa a facer esta grabación especialmente. Claro. Bueno, unha cousa moi particular, que estou moi contenta de que me invitara a participar, a verdade, sí, con Mauricio. Ajá. Bueno, a verdade é que todas as celebracións que estades a poñer en marcha están tendo éxito, e aparte de eso, o feito... Bueno, por certo, antes de que se me esqueza, no Couto Misto tamén hai unha celebración este ano, aparte dos 150 anos, pois dedicada a varios concellos veciños, non? Limítrofes, digamos, da raia. Sí, bueno, eles sempre suelen, os últimos anos, bueno, a asociación, non, de amigos, sí, do Couto Misto, dar este premio de xuízo honorario a concellos limítrofes por o feito da colaboración, porque claro, quere destacar a colaboración dun lado e do outro da fronteira, que a desdibuxa cada vez máis, non? Porque hai xa cidades e aldeas que están funcionando pues, como se non houvese esa fronteira, non? Ofrecendo, sí, servicios dun lado, os habitantes do outro lado e viceversa, sí. Bueno, o... Xuiz honorario que ti tamén eres, claro. Sí, a verdade é que, bueno, son cousas que pasan así, que non esperas e que agradeces moito, non? Sí, porque, bueno, pois sendo de Lee, non creo que faga falta un premio por o feito de compoñer cancións para o Couto Misto ou difundir a súa memoria, pero penso que é unha obriga moral, non? Sí. Porque moita xente, inda que pareza mentira, pois moita xente non o coñece. Bueno, é normal, porque non está en ningún libro de historia, non? Sí, claro, é unha mágoa, lógicamente. Sí, sí. Por eso nos facemos eco en moitas ocasións, sí. E intentaremos falar precisamente con Xosé para que nos fale, para que nos diga máis novidades. Bueno, a ver, paréntesis logo entón con respecto ao Couto Misto, pero falamos de ti mesmo, non? Tes nova situación, ademais vemos aí polo Facebook de vez en cando éxitos no cultivo hortícola. Xa me extrañaba que non dixerales algo. No, a ver, hai que resaltalo, quere dicirse que un nos presumimos da aldea, ti tamén. Claro. Sí, somos, bueno, vimos da aldea, pero para min a verdade é que é unha novidade. Eu sempre defendo a vida rural e digo que non hai que defendela dunha maneira romántica, hai que defendela dunha maneira práctica, hai que ser os gobernantes que fagan posible vivir e vivir ben na aldea, non? Que sí, non sexa un recurso o último recurso porque non tes de que comer da cidade, non. Volves á aldea co rabo entre as pernas, non é no. O que queremos é un mundo rural que funcione, que traballe. Que dea traballo, e que teña proxectos punteiros, e que se apoie a xente nova que queira permanecer el ou que queira ir por primeira vez a vivir a unha aldea, non? Sí. Que subvencionen a recuperación de casas, a xente que se queira instalar con nenos, que hai lugares que xa o están facendo, pero pouquiños, de forma illada. E penso que tanto do Goberno Central como do da Xunta teñen que empezar a tomar isto en serio. Sí. E despois, aparte, estamos os que intentamos, sí, pois, claro, de unha maneira tamén un pouco subversiva, quero decir, sí, sí, de unha maneira un pouco rebelde, sí, pois cultivar as nosas verduras, sí, claro. Bueno, pois de novatos, aquí estamos, por fin, que a nosa horta tan anhelada está dando froito, é de verdade unha emoción, é precioso sí, sí, trabalhar, é moi cansado. Pero libérate tamén de moitas outras cousas. Sí, non pensas en nada, e logo ir a recoller ese tomate. Non hai palabras para describilo. Eu animo a toda a xente a que o faga, que teña oportunidades, se non en macetas, se fai falla, nunha tamén terraza. Unha satisfacción persoal, non? Sí. Unha satisfacción moi moi interesante, si, sí, señor. Sí, é de rebeldía, como che decía, sí, claro, Armando, sí, e Xulio, porque o que comemos está tan, sí, creo, tan cargado de química, sí, que a xente está enfermando, entón eu penso que hai que volver a ter. Claro, sí, claro que sí. Bueno, hai un momentinho estivemos falando cun poeta que se chama Luis Chapela Bermúdez, e falounos da túa colaboración en moitísimas cousas, pero entonces quere dicirse que ti tamén apareces noutros sitios, non somente cantando, sino tamén recitando. Bueno, eu vou onde me piden. claro que sí. Multiusos. Bueno, sí, esta primavera, en marzo, estuve tamén en Cambados presentando a Gala da Muller, invitada ali por o Concello. Máis adiante, en maio, estuvemos aí de concerto tamén, facendo unha presentación do libro Herdeiras. Uh-huh. E bueno, pois a mí dame moito gusto. A veces dame un pouco de apuro, porque disto, bueno, que tal o farei? Porque non é o meu, non? Pero bueno, cando faz con cariño e con respeto, pois penso que ao final funcionan as cousas, non? E é onde se nota. Cando faz unha cousa, faz con agarimo... A creación non ten ningún título, dicíamos ya, Luís. Por lo tanto, ti como creativa, con éxito ou sin éxito, lóxicamente, tes garantido pois unha participación extraordinaria. Bueno, eu vou un pouco facendo o que podo, tanto no mundo do ensino, non intentas concienciar os nenos e as nenas, bueno, pues que coñezan outras cousas que mellor non teñen tan tan perto da súa mao ou que non están na televisión, non? Tamén pois no mundo da música, si te tes que poñer o servicio dunha persoa que ten unha boa causa, pois falo con moitísimo. Con máis agarimo. Claro. Que din os teus alumnos cando din, mira, a miña profe canta, a miña profe fai isto, fai outro? Bueno, eles son moi riquiños, porque pensas que, bueno, a estas alturas xa todos o saben, non? Sí. De vez en cando chega algún profe, vin un vídeo teu, e bueno, diñe que que lles gusta moito. Claro. Profe, cántanos algo. Claro. Sempre queren que lles cante en clase, pero eu penso que para evitar que lles dé a clase. Claro. Son recursos, non? Recursos, sí, para ver que... Sí, bueno, pero eso tamén atrae e encandila en algunhas ocasións. Fai, é un recurso para que o profesor, ti, coido que o utilizas en moitas ocasións para poder encandilalos con algo, non? Sí, máis que nada, eu como son profesora de lingua castelá, literatura, tamén dou oratoria, que a dou maiormente en galego, sí. Pero o feito de que a profe de lingua castelá cante en galego e que as coiten falar en galego por os corredores, non? Sí. Algo deixará, eu penso, sí, que lles di algo sen decir yo explícitamente está vamos, declarando unha intención, sí, non, e toda unha idea, sí. Sí. Claro que sí, de defensa do noso. Claro, no. Por iso, que non pase como un neno que eu coñezco, hoxe xa é mocete, pero a súa profesora ali en Fonsagrada, a súa profesora pois era tamén, cantaba no grupo regional, non? E bailaba e tal. E dicía allí, si non me cantas, non che fago caso e poñome a dormir. Que bo. Carai. E dicía allí, chamábase Rafael, pero Rafael, terás que estudiar. Dice, sí, pero despois de que me cantes. Bueno, a verdade é que, no, eu dicía como recurso, que utilizalo como recurso, porque sí, ás veces os propios rapaces dicen, bueno, é que isto non me gusta, isto tal, e entonces, si ven ese recurso que ti tes tan interesante, tan importante, claro, da creación da comunicación, pois, musical, pois, lóxicamente, eles danse conta de que algo bo ten o estudio, cando en realidade, pois, ten eses éxitos despois de... Uh-huh. Que se amosan con eses discos ou con esas solicitudes que tes cada vez que vas a algún sitio determinado, ¿no? A que cando botas alguna cousinha na horta, por exemplo, cando plantas ahora, un repolo, voltas a outro sitio, sí. Todo eso tamén lle cantas. E tú como sabes eso? Bueno. Pois é que, de verdad, bueno, a veces penso que me van tratar un pouco de tola, e no, después quedame esperanza, dirán, bueno, esa é a cantante, xa saben que son cantante, entón vanmo perdoar, pero eu vou cantando por aí, por os sitios, por os montes, hombre, por a horta. Lógico. Sí. Como xubiando, tamén eu xubío. Sí. Claro. Bueno. Hasta o can me fai caso. Bueno, entón... Pero agora cantase menos que antes. Sí. ¿Eh? Tamén. Sí, antes abría xente as ventanas por a mañá para airear a casa, escoitabas esas voces que saían, sí, cantando. Sí. Agora xente canta menos. Ten que ser ao revés. Sí. Porque é un mundo máis gris, entón hai que cantar máis. Claro. Sí, para iluminarlo algo máis. Sí. Bueno, voltando a ese traballo tan grande que tes precisamente, bueno, que aínda continúas co de Herdeiras na memoria, sí, histórica e todo eso, seguro que tes buscas un momentiño para xunto con Mauricio para ir creando e compondo algunha cousa máis, non? Pois sí, bueno, hai pouquiño quería recomendar a xente agora cando veñan no Brao, que moitos entran a casa a Galicia por a zona de Ourense de Xinzo, que paren no Museo da Limia, que está en Vilar de Santos, que é un concello que sí que se preocupa por o feito de, bueno, pois axudar a xente que se quer establecer ali ou que quere quedar ali, sí que teñen iniciativas moi interesantes. E o museo é precioso. Estuvemos ali hai pouco, pois a principios de maio, porque abriron unha sala dentro do museo, que é a sala dos escritores da Limia, das escritoras da Limia. Bueno, invitaronme a levar ali as miñas cousiñas. Como que vai que a cestiña cas verduriñas, pois eu levei as miñas cousas, os meus libros e todo eso. Tamén foi un unha honra inesperada e moi, de verdad, que o recibín con moitísima satisfacción, porque é a miña casa, non? Claro. Cando che fan caso na casa, iso é algo moi especial. Un recoñecemento especial, claro que sí. Entón quero recomendarles que vayan a Vilar de Santos. Sí, a Vilar de Santos, un museo da Limia, é moi bonito, moi recollidiño, e vese a memoria do que foi a Lagoa de Antela, teñen ali. Ajá. Pues a historia da lagoa, que de verdade impresiona, non? O que a lagoa foi e como se movían en barcas, sí. Bueno, sí, impresiona. Sí. E teñen unha antiga lareira moi bonito, e teñen esta sala que van ir completando ano sí. tras ano, con sí. máis obras, con máis autoras, máis autores. Está Elía Carón de Mandianes, a Carón de Carlos Casares, de sí. personaxes que coñecemos e que en algún momento entrevistamos, a verdade é que, sí. Bueno, para nós vai ser unha honra saber que temos ali a unha grande amiga. A propósito de eso, pois, o seguinte traballo vai ser eso mismo, vai ser volver á terra. Ajá. Vamos, bueno, xa estamos recollendo pezas tradicionais, pois cantos de ceitura, que non é fácil, porque sí. Atopas sí. moita reinterpretación, que sí. están moi bonitas, pero claro, sí. o voe dar cunha grabación original, sí, sí, tocante, sí, sí. non? Original, sí, sí. Sí, e darlle eso, pois o toque jazz, porque sí. agora teño uns músicos excelentes que vou montar por fin o meu cuarteto jazz. Caramba. Pero vai ser un jazz cos pés enterrados dentro da nosa terra, ¿no? Muy bien, muy bien, respirando muy bien. Pues, antes de que se me esqueza, quero che decir que un sitio de documentación, vamos, extraordinaria e fantástica, precisamente de recuperación de datos dos que ti estás buscando no Museo do Pobo Galego. Sí, sí, os arquivos de audio que hai, ¿no? Aí, sí, díxonos sí, dela precisamente algo, sí, sí. Precisamente unha moza que si queres despois damos o enderezo e o teléfono particular, que ademais encantadora. Teñen moitísimos arquivos que están digitalizando, pero que con todo con eso de moitos anos atrás, ¿eh? Claro, moitos claro, anos. Cando aínda había máis xente maior que cantaba aí, cosas, ¿no? A eso me refiro, sí. Orixinais, ademais. Sí. Eu coñezo de aí a colección de Mini e Mero, que pasaron tamén sí. décadas, penso eu, cando sí. estaban traballando de ensinantes, sí, sí. A veces a través dos seus alumnos, según me contaron, que, que lle traían as coplas. Bueno, pois, pues, a ver, espero tamén que da visita esta da colaboración que imos facer en Pitois, porque quero meter algo do outro lado da raia. Claro, claro, hombre. Sí, Padre Fontes, sí. Padre Fontes pode che axudar aí moitísimo. Ah, o Padre Fontes é unha fonte, realmente. Claro, sí, claro. E o apelido, de verdade, que aparte é encantador. Sí, sí, sí. Sí, pois é verdade, é verdade. Sí, sí. Eu espero que, se non está ali, pois poder ir visitarlo a súa casa. Claro, claro. A ver que me conta. A ver pues que... sí, pues sí. Pues, bueno, son dúas... a ver, eu metínme onde non me chamaban, pero que deixe unhas... aquí estamos para axudar a quem nos axude. O feito que cando falamos precisamente co Museo do Pobo Galego, coa encargada da biblioteca e da documentación, díxenos que tiña documentación, xa te digo, inédita, sí. que está inédita, pero de anos moi, moito... bueno, non che podo dicir a edade, pero... É unha xoia. Sí, sí, sí, sí. E entón, aquelas persoas que están interesadas somente teñen que poñerse en contacto con ela. E resulta que bueno, que facilita... bueno, que... eso é o que dixo ela. Sí, sí. Que claro, o facilitaba. Porque a xente que se dedica á recollida... Mm. A ver, hai moitos que son, ademais, tamén cantantes, non? Sí, pero sí. Outros son só investigadores. Sí. Entón... claro, os que somos cantantes, sí. temos que apoiar na xente que sabe. Claro. Eu non vou pretender agora ser unha investigadora, porque no. eso é algo moi serio, hai que respetalo, non? Hombre. Se eu dou de frente cunha canción e me cantan, bueno, pois vale, esa recollina eu, pero esa non é a miña intención, eu non quero atribuirme ningún mérito, como tampouco quixen con herdeiras, os artigos están firmados, son desas persoas, e o que fixen foi coordinar e poñer a música aqueles poemas, eso sí, non? Basta. Pero nesta ocasión igual, eu o que espero e de feito hai quen me está axudando. Uh-huh. hai persoas no mundo da canción tradicional que teñen recollido moitas cousas. Uh-huh. que se comprometeron comigo a axudarme, e esas persoas van ser as que van facer posible, ¿no? Claro. Claro. Sí. Bueno, un proxecto extraordinario, un proxecto enorme. Con tempiño, porque sempre damos que a mesma pedra do diñeiro. Sí, bueno. Bueno. Ay, bueno, ay, pero ay. O interese existe e a constancia dá como resultado, pois eso, eses éxitos que ao final se acadan. Sí. Gracias a ese traballo. Que o traballo é o que dá o éxito, non? Porque se si non se traballa, non hai éxito. Ao final non. Sí, eu tamén creo no traballo. Sí, moito, sí. Sí, a inspiración, pero como non lle deas duro. Sí, me parece a mí que quedan na casa, non saen da casa, non tes tens que traballar, sí, na difusión, tens que traballar na produción. Sí. Bueno, esperemos que tamén pouquiño a pouco veñan mellores tempos, a ver si por fin aproban esa lei tan cacareada de baixar o IVA. Levan 3 ou 4 anos dicindo, eu sigo esperando. O IVA artístico, a ver si desaparece, sí. Precisamente, sí. Bueno, ou polo menos que o rebaixen, cada vez. Claro, claro. Si queremos ser europeos, pois pues neso tamén. Claro. Hai que ser europeos en todo. Entón, na Illa de Oms, ademais un lugar emblemático, non? Na Illa de San Simón. Ah, perdón. Sí. Illa de San Simón, sí, que foi cárcere, sí. Sí, claro, sí. Sí, é que Seso Durán, que il traballa no outro instituto de Moaña. Uh-huh. Fixo un disco ao mesmo tempo que eu estaba no segundo ano de producción de Herdeiras, o sea, que uh-huh. eu estaba rematando Herdeiras, e ele estaba rematando o seu disco de chamase Sonda Memoria. Uh-huh. Sorprendémonos mutuamente, non? Dicemos, anda, mira que casualidade, claro. Que cousas, claro. Que Carmen está facendo isto, e eu, pues mira que Seso está facendo isto, e foi a raíz de eso que nos coñecemos persoalmente. Penso que houbo química dentro do primeiro momento, non? Uh-huh. Logo coñecémonos as familias, a química seguiu, non? Entón, uh-huh. como que, bueno, enseguida me invitou a, oye, quero que cantes esta canción, a ver se lle pos música a este poema. Son uns poemas que hai dun dos presos, daquela, pois penso que do 36, 37 sería, non me fagas moito caso, sí, sí. Pantaleón, chamase. Ajá. E ele escribía, bueno, pois un deses poemas é o que... Algún xa o ten el no seu disco, un bono musicareo especialmente para esa ocasión. Vou ir con Mauricio e il vai tocar o armonio. Vai ser un carai. Para armonio, sí. Un lugar emblemático e ademais un... moi moi recomendable, sí, roqueiro, sí. Ten unha forza, bueno, en directo estupendo. Uh-huh. Vaya, parte un rapaz moi moi traballador tamén, moi consecuente, moi serio, sí. Pontevedra está de moda. Sí, últimamente sí. Sí, sí, en todos os aspectos, casi todas as zonas. Últimamente, non somente na música, na canción, sino tamén hasta na poesía. Temos como correspondente de vez en cando en sempre en Galicia, en Radio Cornellá, sí. A Tamara Andrés, sí. Que de vez en cando fainos unha pequena exposición de todas as actividades culturais que se están a facer, e a verdade que, bueno, pois non é que nos asustemos, admirámonos de tanto traballo que están a facer. Sí, ademais... sí, hai moita efervescencia, eso é moi bo, moi bo. Yeah. O que é importante tamén é que esa efervescencia chegue a xente nova, porque moitas veces nas actividades culturais, nos concertos un pouco menos, quizáis, pois hai unha media de idade, pois eso, de idade mediana, pero sempre hai alguna persoa nova tamén, non? Mm-hmm. Pero parece que hai como moita división, o sea, festival, rock, ou festival que se faga ao aire libre, eso é para xente nova. Sí. Non, eso é para calquera que lle guste esa música, que lle guste a movida, claro. Ao aire libre. Mm-hmm. E o mesmo despois vas a outras actividades como presentacións de libros, sí. Lecturas de poemas. Moitas veces topas que hai pouca xente nova, eu penso nova, non nova 30 anos, 30 e pico, non, nova, non? Sí, que hai que levar os adolescentes a cultura, porque o que chega a eles é todo americano, sí, os 40 principais, e cousas sí, bueno. Sí. Está moi ben, pero ao lado de eso ten que haber outras cousas que teñan máis chicha, non? Sí. Sí. Ademais, que tiña que haber un referente do que é a música profunda galega. Sí, por suposto que sí, sí. Mm-hmm. Sí, porque non creo que se valore moito. Non. Aparte de, ao mellor, un porcentaxe pequeno de xente que está en agrupacións, sí, pois facendo baile ou pandeireta ou gaita, sí, mesmo, ás veces topa xente que está aprendendo a tocar a gaita, pero non che fala unha palabra en galego, sí, non quere saber nada do mundo tradicional, por suposto, nada do mundo rural. E ás veces, eu non sei se me equivoco, pode ser, porque non son ningún analista, pero a veces penso que vai da mau o desprecio que hai do mundo rural, sí, co autodesprecio que temos, sí, en Galicia por o noso, porque identificamos galego con rural e identificamos rural con atraso. Sí. Os atrasados somos os que pensan así, o sea, sí, sí, porque eso está superadísimo no mundo, non? O sea, a xente está volvendo rural, sí, está revalorizando, yo, en fin, imos neso moi moi lentamente cara adiante, non sei se non estaremos indo cara atrás. Eso non pode ser, non se pode pensar así, non? Claro, eso é o que me dice a mí unha filóloga aquí en galega, aquí en Cataluña, pero galega, que xa fai uns anos, e estábamos na televisión de Hospitalet daquela, e facendo unha reflexión antes de entraremos, pois se digo, ya que eu son dun sitio pois que casi non se fala un galego moi moi raro, ademais falar galego parece que sexa vergonza, son dunha aldea lá perdida e tal, dice, pois nada deso. Tes que gabarte de donde naciches, tes que gabarte dese sitio, porque ese sitio foi o que te axudou a vir aquí e a aprender esas outras cousas. No, e ademais, fíxate a palabra que acabas de usar, gabar. A palabra gabar, moita xente agora xa non entende, din que eso que é, porque din presumir. Sí. Entendes? O sea, mesmo se sí, falamos galego, temos que ter moitísimo cuidado, porque temos moita responsabilidade, sí, porque quen nos escoita, se nos decimos jueves, en vez de decir xoves, sí, estamos transmitindo unha lingua pois equivocada, non? Claro, moi empobrecida. Sí. É mellor a veces non a dicir, non decir e explicar o que significa ou dar un sinónimo, que non cortarte e non decir a palabra porque sabes que non a coñeces. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o noso idioma ten aínda vida. Bueno, a verdade é que nese aspecto temos sí, exemplos desagradables, non? Sí. Como por exemplo Sanxenxo. Ai, bueno. Es hijo, claro. Hombre, por sabes, hija mía. Claro, claro. Bueno. O eso de... Es que yo nunca he hablado gallego. Digo, bueno, pues sí, no, es tarde para empezar. Sí, claro. Sí, sí. Si no, vamos que... a la fiesta, que empiezan los foguetes. Sí, sí, que están petando a la puerta. Bueno, pues eso. As caralladas que se van con os idioma, tamén precisamente cando as traducen tamén lle dan caralladas ao castelán, porque traducir Sanxenxo non está bendito. A traducción de Sanxenxo debería ser Sanxenís, non? Pois mira, nunca me parei a pensalo, mira. Bueno, Sanxenxo nos idioma, Xenxo é Xenís en castelán, por lo tanto... Sí, como Carballiño, non? Carballiño, sí, non o podes traducir por Carballino, como quixera. No, como intentan, non? Media vida. Sí, ¿no? E Viveiro, Vivero. Vivero, sí. Bueno, ¿Vivero de qué? ¿De Meixas? Bueno, sí, sí, de verdade que... esas explosións de traducción imaginable pois fan o que o galego pois tamén teña esas deturpacións, sí, que tamén deturpan tamén o castelán, lóxicamente, sí, pois o que emprega mal o castelán pois dá resultados de traducción pois inimaginables, non? Bueno, aí estamos, os que continuamos falando ese idioma da aldea que nos chamaban aldeáns cando saímos da escola, pois seguimos sendo, sí, pois eu que tanto amo a miña claro, os conservadores. conservadores da lingua. Aportamos un grauciño de area para que os que veñan detrás sean capaces de darse conta de que o que teñen é unha grande riqueza e que teñen que conservar. Sí. Eu, como dixen antes, pois eu gábome moito daquela terriña que eu lle chamo a terra da Carqueixa. Ai, a Carqueixa, e a xesta, sí, sí, sí, sí. Eso é o único, mira, a cousa é o único aroma que aquí non tes. Bueno, pero chegaste dous ou tres kilómetros e aparece. Ya aparece, sí, señor. Sí, sí. Bueno, Carmen, que non te, non te incomodamos máis. Que cha, non me incomodades. Que desexámosche moitísimos éxitos e que seguiremos incomodándote precisamente para que nos digas novidades e cousas tan interesantes como as que estades a facer. Bueno, eu se os Radio Intes non se cansan de min, eu encantada de estar con vos sempre que queirades. Sí. Vale. E bueno, e despois, xa sabedes, no brau cando deñades, quero vir aquí, sí. Ademais, eu quero as liñas da miña horta. Hombre, eu quero visitarte aí e despois falaremos algunha cousa que temos pendiente por aí. Moi ben. De acordo. Moi ben, de acordo. Unha aperta moi grande a todos os galegos e as galeguiñas que andan por aí. Dicos. Os descendentes, aínda máis, unha aperta moi forte. Igualmente para ti e a Maurice tamén dalle unha aperta. Moi ben. Hasta outro momento. Adiós. Mala pena consuma quien te mató.